सालों से दलील नहीं है कि 27 को ही हुआ बोलकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि अल्लाह ने फरमाया कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो एक दो मस्जिद में ऐसा दिखा कि पोस्टर्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, उसमें दरगाहों की, मस्जिदों की, या कोई बाबा होते हैं, ताजी बाबा, जो बाबा होते हैं उनके तस्वीरें नीचे कुछ खौल लिखा होता है, तो क्या वो दुरुस्त है? भाई ने सवाल किया, जहाँ जिस घर में आपने फरमाया कुत्ता और तस्वीर होती है वहाँ फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते, हदीस सही है। तो तस्वीर से मुनाद याद रखिए जिंदा चीज़ों की, इसलिए कि तस्वीर लफ्ज़ सूरत से आता है अरबी में, सूरत, और मस्जिद की कोई या दरगाह की कोई या कोई बेजान चीज़ों की तस्वीरें ये उर्दू में तस्वीर ही बोलते हैं, लेकिन उसमें चूंकि नॉन लिविंग है ये जायज़ है। मैं वो अलग मसला है कि वो दरगाह पे जाना वो एक अलग, लेकिन अब तस्वीर जिसने खींच के ला ली कोई चीज़, तस्वीर तो मतलब जिसको बोलते फोटो आम जबान में, तस्वीर नहीं अरबी में, तस्वीर बोलते सूरत को बोलते हैं, वो तो एक अलग मसला, अगर हो जाए वो एक अलग मसला। लेकिन हाँ, शक्लें हैं, जैसे कोई बाबा बैठे, वैसे मैंने भी देखा बहुत सारे बाबाओं की तस्वीर लोगों ने बनाई, कहाँ से बनाए मुझे भी नहीं पता, और कभी कभी तो इतने डरावने चेहरे बना देते हैं, इतने बदनुमा, एक तो ये रियली वो कैसे थे हमको नहीं पता, लेकिन लोग बना देते हैं, 100-100, 200-200 साल पहले कोई गुजरे हैं, कैसे आज तस्वीर बनाई, लेकिन बना देते हैं, जानवर बैठे हुए, कुत्ते बिल्ली भी सामने बैठे हुए, इंसान बैठे हुए, हिंदू बैठे हुए और मुस्लिम बैठे हुए, तो बहरहाल ये सब बेबुनियाद चीज़ होती पहले तो नहीं, अगर वैसी तस्वीर तो जाहिर सी बात है मस्जिद में भी नहीं आएंगे फरिश्ते। हदीस क्या, जिस घर में कुत्ते और तस्वीर होती है और रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बुखारी की रिवायत है जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 दिन तक दाखिल नहीं हुए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील तुम 3 दिन से मेरे घर में, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं जब भी आपके घर के पास है आपके पलंग के नीचे कुत्ते का बच्चा छुप गया आकर, और अल्लाह के रसूल के घर में कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा के पलंग के नीचे छुप गया था, जिसकी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास नहीं आए 3 दिन, तुम्हारी मस्जिद क्या है फिर, तो अगर उसमें भी तस्वीर होंगी तो फिर नहीं होगा, तस्वीर जिस जगह होती है नहीं आती। इसी तरह एक रिवायत में आता, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर आइए, आपसे बाहर आए, बाहर बात क्यों, कहा आप क्यों अंदर क्यों नहीं आए जिब्रील, तो कहा आपके घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा है जिस पर इंसानी चेहरे बने हैं, तो आप सबने कहा हाँ वो किसी ने तोहफा दिया था, उस पर इंसानी चेहरे थे लंबे लंबे बने हुए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा फिर क्या कीजिए आप उसके चेहरों को ख़त्म कर दीजिए, ताकि सूरत ख़त्म होने से वो लंबे लंबे झाड़ जैसे दिखेंगे, इंसान से लंबे इंसान बने हुए, सूरत को ख़त्म कर जाएगा पर्दा लटका हुआ रहा, ठीक है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के घर में तस्वीर और कुत्ता रहा तो नहीं आए, तो जाहिर सी बात है हमारे घर में होगा, मजबूरियां अलग चीज़ है, न्यूज़पेपर में तस्वीरें आ जाती है, ढक के रखिए, खुला मत रखिए, जरूरत पड़ने पर घर में हमारी खुद की तस्वीर होती बंद रखिए अंदर, खुली मत रखिए, खुली मत, मजबूरन तो एक अलग चीज़ है ना, खुली मत रखिए, आप नमाज पढ़ते तो नोटें होती है तो जेब में ऊपर मत रखिए, इसलिए गिर के आएंगी, इसमें तस्वीरें होती हैं मुख्तलिफ हुक्मरानों की, अलग अलग ममालिक में अलग हुक्मरानों की, अंदर रखिए, अवॉइड कीजिए चीज़ों, हमारे पास तो मूर्ति भी होती सिक्कों के ऊपर, ठीक, गिरते हैं तो अवॉइड कीजिए, पीछे रखा कीजिए, ये मजबूरियाँ हैं, तो बगैर सिक्के के हम जी नहीं सकते, बगैर नोट के हम रह नहीं सकते, मजबूरियाँ हैं, लेकिन मजबूरियों को टाला जा सकता है, लेकिन अब कैलेंडर लटकाना जिसमें इंसानी तस्वीरें, मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, मस्जिद हो, मदरसा हो, किसी भी जगह दुरुस्त नहीं है, इंसानी चेहरा अगर है चाहे बच्चों की शक्ल में हो चाहे किसी शक्ल में, अवॉइड कीजिए चाहे जानवरों की शक्ल में, और पहले तो मैं कहूँगा मस्जिद में कोई भी कैलेंडर बगैर इजाज़त के और बगैर तहकीक के लटकाए ना जाए, वरना पता नहीं किस किस का ऐड कर दे रहे, एक जगह मैंने देखा मस्जिद में कैलेंडर लटका हुआ, नीचे लिखा हुआ SBH स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, अब क्या हम खुद खतीब खुतबा देंगे कि सूद हराम है, वहाँ लगा हुआ स्टेट बैंक का पोस्टर, समझ रहे आप, दुरुस्त नहीं होगा ये, तो देखा पहले करे कि क्या है उसके बाद रखें, या फिर अगर कैलेंडर की जरूरत ही है तो ऐड कार्ड दे नीचे का पूरा जिसका भी हो, चाहे खाली कैलेंडर हो, ठीक है, इतना क्या जरूरी है कि वो कैलेंडर हो और किसी का ऐड ही हो, या खुद का खरीद के लाना जिस पर ऐड नहीं होता, ये फ्री की कैलेंडर का ही मसला है ना, सब खुद का खरीद के ला ले, कहीं को फ्री के 10-20 रुपए की चीज़ के लिए क्यों वो करना जाए, खुद का खरीद के लटका ले, सबसे अच्छी चीज़ बहरहाल वही होंगे, लेकिन अगर सूरत होंगी तो मैं कहूँगा बिल्कुल मस्क की जाए या उसको हटा दिया जाए उस कैलेंडर।